Välkomna till podcast nummer två. Vi var faktiskt väldigt glada på responsen vi fick på vår förra podd. Vi trodde inte alls att det skulle bli så många som tittade som det var. Ja, väldigt många var som lyssnade på vår podd. Det kan ju antingen bero på att ni tyckte att vi var bra på att prata eller att ni tyckte att vi var dumma i huvudet och satt och skrattade åt oss. Men det är ju roligt båda två. Ja, vi hade i alla fall kul. Ja, så nu tänkte vi göra podcast nummer två. Och troligtvis så kommer podcastarna komma upp på söndagar. Mm, det ser ut som så. Det beror på, ja, jag vet inte vad det beror på. Ja, men troligtvis. Så ser planerna ut. Mm. Nej, men Tilda, hur var din helg? Min helg har varit bra. Det har varit väldigt lugnt. Jag har, i torsdags så var jag ju med dig eftersom att vi var lediga på fredag. Mm. Så då spelade vi in första podden. Och ja, jag ska bara säga att vi satt uppe till säkert två och höll på med den där jävla podden. Alltså, ja, det var kaos. Vi är inte tekniska på något sätt. Nej, så ja, det tog ett tag att få upp den. Men till slut funkar det ju. Mm. Med väldigt sura miner och fula ord. Ja. Men det gick till slut. Men jag undrar att ingen vaknade när vi satte ner det faktiskt. Ja, det har också tänkt på. Men, och sen så på fredagen så var jag ju träna. Och så, vad gjorde jag mer? Jag var med Elin. Och sen på lördagen så gjorde jag ingenting. Jag var bara hemma hela kvällen. Och så idag har jag bara kollat, lyssna på det här. Tilda har tittat på hockey och varit och tränat. Dock så behöver vi tillägga att hon tittade på hur spelarna såg ut och inte hur spelet var. Alltså jag tänker så här, jag trodde inte alls att jag skulle vara så intresserad. För jag är inte intresserad alls. Men jag blev så arg. Jag vet inte varför, jag är inte intresserad, men jag blev arg. Men du tyckte ju att alla i, vad heter, Kanadalaget var ju typ snygga utom Sidney Crosby. Alltså så himla snygga de var, mycket snyggare än Sveriges spelare. De ser som gubbar. De är gubbar. Mm. Nu kanske jag får lite hat för det där, men det bjuder jag på en sån här söndagkväll. Okej, okay, men du är så söt. Men nu, Isa, vad har du gjort i helgen? Jo, jag har ju fyra farfar. Mm. Som fyllde 60. Jag byggde snögubbar med min lilla kusin. Mm. Sen har jag mest bara varit hemma. Pluggat. Jag trodde att vi hade ändå prov imorgon. Och så sen var det om två veckor. Oj. Vet du hur glad jag blev? För jag kan ju typ ingenting om det. Mm, det var ju bra. Mm, så det blev jag jätteglad över. Mm. Sen har jag sett på Melodifestivalen. Igår kväll så satt vi och kollade igenom lite gamla filmer som jag visade till dig idag. Mm. Hon höll på att skratta ihjäl sig. Det var från några klipp där jag var med i SVT när jag var typ 6 år och hade min egen musikvideo. Det roliga är att jag inte förändrats så jättemycket som dess. Nej. Det var det som var det roliga. Men hon var ett stort Carola-fans. Nu vet vi vad vi ska spela för musik på våra karaoke-kvällar framöver. Ja, faktiskt. Och den här podcasten så lovar jag att jag inte ska säga liksom efter varje mening. Jag upptäckte det när jag listade igenom den själv. Och det jag pratat hittills låter som att jag har sagt faktiskt väldigt många gånger. Jag vet inte, får jag ett nytt ord för varje podd eller något? Och jag ska inte säga podcast så många gånger. Sen så, vad var jag inte säga för någonting? Just det, början och slutet på våran podd. Kan jag inte prata? Förra podd blev inte så bra. Nej, alltså... Baran podd. Ja, för det första så sa vi det för tidigt. Och sen i slutet så hade vi spelat in en minut längre. Var det typ 3 minuter? 3 minuter längre, men det gick inte att få med. För att man kunde bara ha med 8 minuter eller något sånt, 7. Så ja, det var därför jag varit så dåligt slut på våran podd. Sen så, vi spelade ju in en podd i fredags. Mm. Men det var på någon skitapp. Ja, vi spelade in en jättebra podd om just det här ämnet. Men den gick åt helvete. Den raderades ju för den var för lång. Mm. Vet du hur grinig jag blev? Vi satt i en halvtimme och höll på med den där podden och sen så bara försvann den. Vi satt och pratade i en halvtimme. Ja. Ja, vi får hoppas att den här blir nästan lika lång. Ja. Okej, men dags att presentera dagens ämne. Ja, vem ska jag det? Ja, vi hade fått ett önskemål. Vänta här. Ja, vi hade fått en kommentar, faktiskt ett tips. Och det tipset tog vi och ska prata om det i den här podden. Så. Hon skrev framtid och gymnasium. Så typ gymnasieval och framtid. Mm. Ska vi prata om i den här podden? Ja, och jag tycker det är jättekul. Jag skulle kunna prata om det typ hela tiden. Ja, det märker alla, vi ju. Alla är så fruktansvärt less på att höra vad jag ska gå på gymnasiet. Mm, jag kan det utan till. Hon pratar om det varje dag. Men ja, Vi ska prata om lite så här mål, drömmar, framtidsplaner och gymnasieval och sånt i den här podden. Mm. Men det här är jag faktiskt lite nyfiken på. Vad vill du gå till då? Pratar inte du om så ofta? Mm. Inte lika ofta som jag gör i alla fall. Nej. Jag vill gå en bred linje. För jag vet inte alls vad jag vill bli. Alltså jag har ingen aning. Jag vet, alltså grejen är att jag tycker om matte jättemycket i skolan. Alltså verkligen. Och jag är så himla bra på att låtsas att jag är bra på det. Men jag är så jädra dålig på matte. Men jag tycker att det är kul. Så jag vill gå ekonomi. Som de flesta andra tror jag vill gå. Det är jättemånga som vill gå ekonomi. Så ekonomi. Men sen så har ju jag en sån här dröm som du har hört ett antal gånger varje dag. Ja, jag tjatar mig på mig lite grann. Ja, min dröm, alltså min största dröm i livet är att efter jag har... Dagen efter att jag har tagit studenten, okej, kanske inte dagen efter. Men i alla fall, efter att jag har tagit studenten så vill jag flytta till Australien. Och bo där i alla fall i ett år. Fast jag hoppas att det blir fler. Och hitta ett jobb där och bara upptäcka... Ja, jag vill bo där. Det är min dröm, det är verkligen min dröm. Och jag pratar om det hela tiden. Jag tror att alla som känner mig vet om det. Ja, och du måste verkligen gå på Harbour Bridge om du får det sinne. Jag ska göra allt. Du ska göra allt. Och jag pratar om det hela tiden till Isabel att hon ska följa med och så här. Hon har ju lite andra drömmar och sådär. Men jag hoppas att jag får med dig. Ja, jag tror jag kanske ska ta ett sabbatår. Mm. Är det sabbat? Sabbatår. Helt enkelt, jag har inte ens hört det ordet innan. Vad är det? Men att man tar ett år off liksom. Okej. Okay. Ja. När man är lite skolless. Men jag tror att jag drar dit. Bara. Jag bara drar. Om det inte är någonting som håller mig tillbaka här. Som en pojkvän? Ja, då drar jag. Gud vad hemskt det här. Nej men seriöst, jag drar härifrån. Jävla Umeå. Nej men helt ärligt, jag drar härifrån och flyttar till Australien. Det är min största dröm. Alltså det är verkligen... Det är min största dröm just nu. Okej, okay, då ska jag berätta vad jag vill. Ja, och det här hörni, håll i er. För det här kan bli en spännande pratstund. Alltså, sluta håna mig till det. Ja, men berätta nu. Ja, men jag tänkte gå natur. För att jag älskar NO. Att hon är en plugghäst. Jag är inte alls en plugghäst. Tyst Hilda. Nej, men jag vill gå natur. Sen vill jag läsa vidare till läkare. Och så sen läsa vidare till rättsmedicin. Så det är ju några Får jag förklara vad det är? Nej, det får jag. Eller vad hon vill göra. Hon vill gräva i döda kroppar. Tilda, det kallas läs. Jag orkar inte med dig. Du är så jobbig, vet du det? Nej, men jag tänkte att det kommer bli skitbra, för då kommer hon kunna ta hand om mig om jag var dåligt. Tilda blir typ uppäten av en orm eller någonting av Australien. Alltså jag kommer typ bli uppäten av en känguru och så. Men då får jag... Tur jag med dig då. Mm, då kan jag gräva upp så här kängurens mage och plocka ut dig som jag... Ska du gräva i döda kroppar? Åh, herregud. Nej, men jag vill jobba någonting där man tjänar pengar. Och det är ju Isas favoritämne också, NO. Ja, älskar NO. Ja. Men det är ju bra, i alla fall. Vad är ditt favoritämne i skolan, NO? Jag sa ju just det. NO. Vad är ditt favoritämne? Alltså, mitt favoritämne... Det är typ matte. Alltså jag tycker det är lite pinsamt. Jag avskyr matte för att jag är så fruktansvärt dålig på matte. Jag fattar inte så. Ja men grejen är att jag är ju också skitdålig på matte. Men jag tycker att det är så jävla kul. För jag känner mig smart ibland. Och då när man fattar så känner man sig smart. Man fattar inte lite till. Sen fattar man. Men jag tycker att... Och det är också känt är att förut då hatade jag matte. Sen började jag gilla matte. Och sen nu börjar jag gilla det extremt mycket. Och jag känner att om man tycker om ett ämne, alltså till exempel matte, då som jag gör nu, fast jag inte är bra på det, så blir det alltså automatiskt mycket lättare. Det är det, om jag hade, alltså mitt hatämne, hur säger man? Ja, man säger det jag avskyr mest, det är ju NO, som Isa älskar mest. Hade jag haft bättre inställning och tyckt att, alltså såhär, lurat mig själv om att jag tyckte att NO var det bästa ämnet, då tror jag också att det hade gått mycket bättre. Ja, men det man har mest motivation till, det går ju bäst. Ja, så matten i alla fall, det är mitt favoritämne. Så jag tror att jag kommer platsa ganska bra på ekonomi. Ja, men jag vill jobba med resten av Umeås ungdomar. Mm. Det är ju ingen som vill gå natur med mig. Alltså lita på mig, jag går och frågar varenda människa vad de ska gå på gymnasiet. För jag lovar, jag kommer vara helt ensam. Det kommer vara jag. Jag kommer vara lärarens gosedjur. För jag är helt ensam i klassen, det är ingen som vill gå med mig. Men jag känner att... Alltså jag vill jobba... Om man tänker bort det där Australien-året. Mm. Eller det blir nog många år. Ja. Om jag får bestämma. Men och om jag ska sen bli någonting här i Sverige. Mm. Som jag tror nog att jag kommer någon gång måste bli. Ja. Då vill jag jobba... Jag vill jobba med människor eftersom att jag älskar att prata. Och tycker om att vara så här social och så. Det är ju jag. Du kanske ska bli lärare till det. Nej, aldrig. Det säger alla till mig. Men det tänker jag inte bli. Men jag vill jobba med människor. Och jag vill jobba med pengar. Bank. Ja, det var jag också tänkte. Men då måste man ha så här kläder. Jag vill ju kunna ha på det jag vill ha på. Inte typa på sig slips, kavaj. Jag tycker det är lite roligt. Så här lite proper igång. Ja, men minns när man var liten och så här lekte det. Så här, mäklare. Jag gick till kavaj förra veckan. Alltså jag lekte typ mäklare när jag var liten. Mäklare, vet du hur roligt det vore? Men alltså, det var min favoritfilm också. Den här mäklaren, den här serien. Har du sett den? Nej. Ja, men ni måste se den om ni inte har sett den. Men jag vill jobba med människor, jag vill jobba med pengar. Alltså jag tänker mig lite så här Lyxfällan. Det hade jag velat jobba med. Lyxfällan? Jag hade velat vara programledare i Lyxfällan. Det hade varit så himla kul. Men ja, jag vill jobba med människor som inte kan ta hand om pengar. Och lära dem att ta hand om pengarna. Ska du jobba med dig själv eller? Ja, och så är jag skitdålig på att ta hand om pengar själv. Men jag vill jobba med sånt. Och sen känner jag också lite så här... Ett annat yrke som jag skulle vilja jobba som. Advokat. Nej, inte jag. Jag ville det ett tag. För typ ett halvår sedan så ville jag det jättemycket. Men sen insåg jag att då måste jag ju försvara de som har fel. Det funkar ju inte. Men liksom, varför typ rånade du den där gamla tanten när jag tyckte hon såg rik ut? Hur ska jag kunna försvara det? Nej, men jag tycker det är lite spännande. Ja, men brott och straff skulle, och sånt, ja, det är jättekul. Ja, brott och straff. Alltså jag skulle också vilja jobba... Till polis. Ja. Alltså det var ju mitt, det ville ju jag bli förra året. Jag var så insatt på att jag skulle bli polis. Sen kom den Australien-drömmen upp, så då försvann allt sånt. Ja, det ändras ju som ni hör från dag till dag för båda oss. Ja. Men vad är dina planer för högstadiet? Är det nu? Kom i högstadiet. Ja, vi går i högstadiet. Okej, okay. Det är att... Okej, okay. Jag är inte jättebra i skolan. Alltså... Jag hade fått bättre betyg om jag hade försökt lite mer. Mm. Jag hade kunnat få skitbra betyg om jag hade ansträngt mig. Men jag är inte sån som... Alltså, jag vill inte sitta ensam i ett rum instängt med en bok. Alltså, det är inte min... Jag vill göra roliga saker. Så mina mål, eller min plan är att gå ut med betyg som jag kan vara stolt över. Och okay. Att jag... Ja, men jag är nöjd över det jag har gjort. Och att jag kommer in på den linjen jag vill... Det är mina planer. Ja, mina planer är väl typ att gå ut med ganska höga betyg. Ganska höga. Hon blir ledsen om hon får B. Okej, det var väl att ta i kanske. Vadå ta i? Du gråter om du får B. Och så kommer jag med mitt C och bara yes! Nej, men jag gillar att få höga betyg. Då får man känna sig smart. Det har nog ingen missat. Nej, men då får man känna sig smart. Jag gillar känslan att vara smart. Det är tur, alltså man behöver en smart kompis. Men då fattar jag inte du klarar det egentligen. För du har mig och jag är inte smart. Du är söt till det. Men jag är smart på annat. Jag kan annat. Mm. Men... Hon är jättebra på pilatesövningar. Hon är grym att shoppa med. Det är det också. Nu ska jag säga en annan plan som jag har i mitt liv. Vadå? Jag vill bli instruktör i, lyssna här. Indoor walking, steppmuskel, pilatescirkel och aqua. De här tanterna, ja. Så det ska jag också gå utbildningar. När jag kommer hem från Australien så, eller innan, så ska jag gå instruktörutbildningar. Det är ju bra sätt att tjäna extra pengar, tycker jag. Det är det ju. Men alltså, vad tänkte de i så här framtiden? Tänkte de typ kossor och metangaser? Eller, de menar väl det här? Mm, det hoppas jag. Jag tror det, annars blir den här podden lite onödig. Men sen också, om man frågar mig så här, vad är din plan för nu i... Alltså, vad har du för så här, mål och sånt? Mm. Då, alltså, om jag ska svara helt ärligt. Jag låter jättedum i huvudet. Men alltså, jag har typ bara sån här, typ, i anteckningar så skriver jag vad jag behöver köpa. Typ så här, vad jag vill ha. Så tar jag bort det efter ett tag. Så här, det är typ sånt som jag vill uppnå. Jag vill vara glad. Det vill jag också vara. Men jag är lycklig, jag är glad. Ja. Så vill jag tjäna pengar. Mm. Men när livet är mer än pengar och betyg, efter vad vi sitter och pratar om nu, så vad ska vi göra i sommar till exempel? Ja! Framtiden är ju typ imorgon. Ja! Även fast man ska leva nuet, men jag tycker det är ganska roligt att drömma iväg sig liksom. Jag sa liksom. Oj. Vad tänker du göra i sommar? Först i maj så ska jag på Justin Timberlake-konsert. Och jag är så jäkla pepp för att han är min dröm. Jag ska bara kolla en sak här, det är jätteviktigt. Det är en sak på mobilen, Isa bara stäng den. Men alltså det är viktigt, jag ska bara se hur många dagar det är kvar till konserten. Att du inte visste det utan till. 76 dagar kvar. Och sen så mer i sommar, jag ska till Spanien men det är slutet av sommaren. Det är typ en vecka innan skolan börjar. Mm. Och så ska jag... jag ska till min farmor och hälsa på. Det ska jag. Det du inte ska. Du ska inte konfirmera dig. Nej, jag hoppade av. Mm, jag hoppade aldrig på. Nej. Nej. Vad ska vi konfirmera? Alla konfirmerar sig, känns det som. Vad ska vi konfirmera oss i? Jag vet inte. Skor? Mm, skor. Mm. Hur lät det där? Och det borde man också veta om med Isa. Det är så här. Isa älskar väskor. Alltså det är så här. Mm. Isa väskor. Isa plus väskor. Lika med sant. Alltså det är typ lika mycket som hon älskar sin pojkvän. Nej, det var att ta i. Okej. Okay. Och sen om man tittar på mig. Då är det skor. Tilda plus skor. Lika med lika mycket som hon älskar sin pojkvän. Och det var inte att ta i. Jag hoppas Hugo har den här. Men det var inte att ta i. Nej, men... Alltså, det där med att konfirmera sig, det känns som att... Till på tal om Hugo. Men det känns som att vissa konfirmerar sig. Det var som jag pratade med en kompis om konfirmation. Att hon bara, men varför gör du inte? Är du dum eller? Liksom, man får ju jättemycket presenter. Man bara, ja. Det är ju liksom, ni går med i en religion. Don't you get it, guys. Men min mamma mutade mig lite också. För att hon skulle kunna åka på Peter Summer Games med min lilla syster. Så de mutade mig lite också. Så jag får lite för att jag inte... Jag gör det för att jag inte är kristen. Men det är inte jag heller, men jag tänkte man kan låtsas. På presenter och så. Ja. Så det där hör ni, som Tildas tankesätt, det var liksom det jag pratade om. Mm. Så är lite jag. Nu, alla gillar presenter, det förstår jag ju, men det är liksom en religion. Jag tror det är ganska många som glömmer bort det. Eller inte riktigt tänker på det helt. Mina planer för sommaren. Ja, berätta. Jag vill sommarjobba. Tjäna pengar. Det vill jag också. Men jag har en plan om det där med extra jobb. Men det tänker inte jag berätta. Nej, den var för smartig. Mm. Smartig. Smartig. Den var för smartig. Vilket smartigt ord. Ja. Nej, men jag vill sommarjobba. Sen så var det ingen gotia för mig i år. Jag var inte så pepp på det. Jag vet att det är många som tycker att jag är konstig, men jag vet inte. Jag är inte så pepp på det, så jag tror inte jag ska fara. Sen så hade jag väl tänkt vara med Tilda när hon inte är borta och reser. Gör Europa farligt. Sen hade vi faktiskt också tänkt att nästa år åka på språkresa, du och jag. Ja, det är inte så jag har sagt till mina föräldrar. Nej, det är mycket som vi inte har sagt till våra föräldrar som vi har planerat. Inte riktigt, Night Blast har vi också planerat. Ja, Night Blast, men det ska vi på nästa år. Men det kan vi prata i en träningspodd. Men det var en annan sak jag tänkte på. Som vi, alltså, ja, Isa hon är så här, varje gång man kommer hem till henne så bara, alltså vet du, jag hittade en billig resa till Rom, ska vi fara? Så jag bara, det är inte ens värt att du kollar, seriöst, vi kommer aldrig komma dit, var ska vi få pengarna ifrån så här? Så hon bara, men hallå, månadspengen, men det räcker inte så långt. Så Isa hon så här planerar, hon typ tittar Romresor och sånt, så man har en spännande liv när man är med Isa. Jo, men jag gillar att kolla, drömma sig iväg, Secret Escapes. Mm. Billiga hotellnätter till 80%. Hon bara, titta vad billigt! Så bara, man tjänar ju nästan på faran inte liksom. Det är typ vi. Nej, men sen det där med Spanienresan. Vet du hur mycket du kommer att nytta av dina spanska kunskaper? Mm. För jag har ju så mycket spanska kunskaper. Men det känns ju, för Annika, Annika, våran lärare, säger typ varje lektion bara, ja men alltså, varför ska man ens lära det här, frågar vi henne. Mm. Ja men ni kommer att ha nytta av det här. Men när då? Vi far till Spanien och vi kan typ ändå inte prata spanska. Nej. Vi har gått i spanska i typ 2 år. Jag kan säga hola, mi amo, Isa och morot. Mm, jag kan typ beställa en hamburgare. Det är typ det svåraste jag kan. Morot. Zanahoria. Mm. Men man tar ju bort h-et. Oria. Oria. Zanahoria. Ja. Vi sitter i den konstigaste miljön just nu. Ja, det måste vi ju lägga till att våra småsyskon är utanför mitt rum. Och spela piano och sånt i utanför. Så just nu så sitter vi i en bastu. En bastu utan värme sitter vi och pratar för oss själva till en telefon. Men det är mysigt. Men det tycker jag är väldigt mysigt. Ja, men nu vet ni våra planer. Det är våra planer. Ja, det är så vårt liv kommer att se ut här. Nu vet ni exakt hur våra liv kommer att se ut. Sneaker. En sak till som jag har som dröm. Jag ska köpa en mops. En mops? En mops ska jag ha innan jag dör. Jag ska ha en mops innan jag dör. Alltså den får finna med mig jag till Australien. Jag vill käka pannkaka med ketchup. Det känns som en sak man måste göra när man dör. Det har jag faktiskt testat. Det var skitäckligt. Okej. Okay. Sen gick jag runt till alla och sa att det var gott också. Så jag vet inte varför jag bara, alltså ketchup är så gott till allting. Och så bara, ja. Okej, okay. Det var våra framtidsplaner. Vi ska köpa en mops och käka ketchup. Men jag tänker ketchup med avokado. Hur smakar det? Förresten, avokado. Är det någon av er som vet om en avokado växer på en träd eller buske? Ja, det har vi pratat jättemycket om. Fast vi har inte ännu kollat. Vi har inte orkat kolla upp det. Men om det är någon som vet så kan ju de liksom kommentera här nere. Och så pekar jag så här som vanligt. De ser det inte till det. Nej. Men vi tänkte önska er en trevlig måndag imorgon. Nu tänker jag säga så här. Gör den här veckan till något bra. Ingen negativ skitenergi. Nej, du sa att du hade en fin i pannan, den syns ju knappt. Tilda, det är värsta så här kastmärket. Vi pratar om negativ energi och okay. Så pratar vi om min finne. Oj, shit. Men alltså nu, måndag ska bli en bra dag. Då kommer tisdag, onsdag, torsdag, fredag gå fort. Sen har vi sportlov. Så ha en trevlig söndag. Jag hoppas att ni tyckte att den här podden var lika bra. Puss, puss. Puss, hej då!